اللهم اقنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اقنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اقنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa bado tunaendelea na mlango almuhafadhati ala sunnati wa adabiha, na tulikuwa katika darasa iliyomalizika nyuma tukiishi katika hadithi ya kumi katika mlango huu. Na baada ya kumaliza ikhtilafu za maulama kuhusiana na fatwa zao waliozitoa kuhusiana na alkhuruj minan nari au albaqai daim, utokaji wa watu motoni au kubakia milele, faida ya hadithi ya kumi iliyobaki, faida ya tatu, pale mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa na mola wake, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, hakika wewe Muhammad hujui wala huelewi nini walizusha hawa unaodaia hivyo umati wako, nini walizusha baada ya kuondoka wewe duniani, wewe hujui. Na baada ya mtume wa Mwenyezi Mungu kutetea sana umati wake kwa kusema, kama qala al-abdu salih, kama alivyosema mja mwema naye ni Nabii Isa alayhi salam, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, nilikuwa mimi juu yao hawa umati wangu ni shahidi kwa muda wote ambao mimi nilidumu nao, ila qawlihi al-aziz al-hakim, mpaka kufikia kwenye tamko lake Mwenyezi Mungu al-aziz al-hakim. Fayuqalu, pia zaidi ya hayo patasemwa zaidi, innahum, hakika hao unaowadaia umati wako Muhammadi, lam yazalu murtaddina, hawajaacha kuwa ni wenye kurtaddi, kurudi nyuma na kutoka hatua baada ya hatua katika mafunzo ya dini, imma kwa kurtaddi kabisa kabisa kwenda ukafirini, na imma kuwacha moja baada ya moja katika amri za Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume. Innahum, hakika wao, lam yazalu murtaddina, hawajaacha kuwa ni wenye kurtaddi, ala aqabihim, juu ya visigino vyao, mundu faraktahum, tangu ulipotengana nao. Basi moja katika faida zenye kupatikana kwenye hadithi hii ni hii nambari tatu ya kwamba la tanfa'u an-nisbah, haitafaa kitu nasabu ila rasulillah, yakujinasibisha mtu mpaka kwa mtume wa Mungu kwa vyovyote vile ambavyo anahusiana naye, nasab ya kuzaliwa haitafaa kitu, wala nasab ya kujihisi mtu mimi nilikuwa ni katika umma wa Muhammad, haitaweza kusaidia nasabu hii kwa sababu ya umma wa Muhammad bila ya amali. Kila akitetea mtume anajibiwa, mara ambiwe innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe unasema umati wako, umati wako ndio, lakini hiyo nasab ya umati wako haifai kitu, wewe hujui hawa watu walizusha nini baada ya kuondoka wewe. Huko kuzusha huko kuna wakatalia nasabu yao kwamba wewe ni umma mmoja na wao, wewe ni mtume wao, hiyo nasabu hiyo haitofaa kitu, madhali watu wamezusha katika dini ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli ni umati wako Muhammad ilikuwa wakufuate, ilikuwa wakutii, ilikuwa pale ulipokanyaga wewe katika ibada ndipo wanapokanyaga na wao, vile unavyofanya ndipo wanafanya na wao, kama kweli hawa ilikuwa ni umati wako, lakini madhali wameona kwamba hukufikisha, umefanya ubakhili, hukujua namna nzuri nzuri za kumwabudu Mwenyezi Mungu, hawa mimi nakataa kabisa kama ni nasabu yako ya umma wako. Innaka la tadri, wewe hujui Muhammad ma ahdathu ba'daka, hawa watu walizusha nini baada yako wewe. Akizidi kutetea bwana mtume kwa kusoma maneno kama aliyosoma na kama atayosoma Nabii Isa, hapo ndo zaidi ataambiwa innahum lam yazalu murtaddina ala ahabi, eh bwana, hawa watu hawajaacha kurejea nyuma juu ya misikino vyao, mundu faraktahum, tangu ulipotengana nawe Muhammad. Hii inaonesha waziwazi la tanfa'u nisbatu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, haitofaa kitu nasaba ya kujiegemeza kwa mtume, si kwa kuzaliwa wala kujiita tu mtu muislamu, haifai kitu. Idha lam yusahibuha al-amalu bi sunnatihi, itakapokuwa hiyo nasaba haikujumuika ikafuatana pamoja na vitendo vya kutekeleza mwenendo aliyokuja nao huyo mtume, kama hakuna kufuatanisha hivyo, basi nasaba haina maana. Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam tutaona huko mbele katika milango ya usoni ilipoteremka aya ya Qur'ani, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, na Muhammad waonye jamaa zako waliokukurubia kwa nasabu. Mtume alipanda juu ya jabali akaanza kunadi makabila ya Quraishi waliomkusu, ya bani Abdi Manaf, ya bani nani, ya bani nani, mpaka akaliita kabila lake na uzazi wake, ya bani Abdul Muttalib. Sogeeni karibu, natangazo rasmi takwambieni. Hapo bwana mtume faamma wa khassa, akawakusanya kwa pamoja kuwaita, ya bani Abdi fulani ittaqillaha, na mziokoe nafsi zenu katika moto wa jahannam, ya bani fulani, ya bani fulani. Halafu mwisho wa khassa akafanya makhususi kwa kumwita yule wake wa damu aliyemzaa mwenyewe. Baada ya kusema ya bani fulani, ya bani fulani, mwisho mtume hasa akakusisha, ya Fatima, ewe Fatima, ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu, wa anqidhi nafsaki, na iokoe nafsi yako, ani nari, kutokana na moto, fa inni, kwani mimi babako, la amliku laki min Allahi shay'a, sina mimi mamlaka ya kukumilikishia jambo wewe mwanangu Fatima kwa Mwenyezi Mungu lolote. Hii ni nasabu, hakuna nasabu nyingine iliyokuwa karibu na mtume kuliko hiyo, mwanawe. Tena yule mwingine ataojigamba kwa sababu anasoma maulidi sana, ataojigamba kwa sababu anafanya nini sana, madhali hakitokani na mtume wa Mungu kitoitwa nasabu ya kwamba yeye ni Muislamu haifaiki. Kila alivyojitahidi mtume kutetea kaambiwa hiyo haifaiki. Kwa sababu wewe hujui, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Nini walizusha hawa katika dini baada yako? Na vile vile lam yazalu murtaddina, hawa watu unaosema umati wako Muhammadi hawajaacha kurejea nyuma hawa, ala aqabihim, juu ya visigino vyao, mundhu faraktahum, tangu ulipotengana nao duniani wamerudi kidogo kidogo, wamefika mbali sasa. Basi la tanfa'u nafsa, haitofaa kitu nasaba ila rasulillahi, ya kujiegemeza mtu kwa mtume Mwenyezi Mungu, ikiwa kazaliwa na mtume au ikiwa yeye ni mfuasi wa mtume, haitofaa kitu nasaba yake kwamba yeye ni Muislamu. Idha lam yusahibuha al-amalu bi sunnati, madha nasabu hiyo haikusuhubiana na vitendo vya sunna zake mtume, wa tamassuku bi dinihi, na kushikamana na dini aliyokuja nayo yeye. Nasaba ina maana yote. Wala mtu asijikajidhani kwamba kauli yake ya la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah itamtosha, haitoshi kitu. Sheti ipatikane certificate maalum kwamba huyu kweli alilokifanya amefanya kwa mujibu wa materemsho ya Qur'ani na kwa mujibu wa mafunzo ya Muhammad. Lolote lile ambalo halimo kwa mujibu wa materemsho ya Qur'ani na lolote lile ambalo halimo katika mafunzo ya Mtume Muhammad, hilo limekuwa mardudun. Halitomfaa mtu kitu kwa sababu ya kwamba ni Muislamu katika shahada mbili. Halitomfaa. Tukitoka kwenye hadithi hiyo ya 10 tunaingia katika hadithi ya 11. Al-hadi ashara, hadithi ya 11 katika mlango huu, al-muhafadha ala sunna wa adabiha, mlango wa kuhifadhi juu ya mwenendo wa mtume na adabu zake. Hadithi ya 11, an Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal. Tunapokea hadithi kutoka kwa bwana Abi Sa'id ambaye yeye jina lake ni Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala, Mwenyezi Mungu amwiradhi amesema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khadh, amekataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kutokana na tabia ya kurembea. Ikiwa mtu yuko mawindoni mathalan, amekatazwa na kuwinda kwa kurembea kwa kutumia kidole cha gumba na kidole cha shahada. Unaweka kijiwe kwa kidole chako cha gumba na shahada pamoja, alafu unafyatua hiyo, ama unafyatua shahada au unafatua gumba, kama vile mtoto mdogo anacheza godoli. Ikawa unaweka shabaha, atakumpiga ndege, atakumpiga una, lakini unafyatua kwa kidole cha gumba na kidole cha shahada, kama alivyofasiri hapa katika lugha ya hadithi. Asema al-khadfu ramyul hasa, neno khadfu ni kurembea kijiwe kidogo, bisababati walibham, kwa kutumia kidole cha shahada na kidole cha gumba, ndio khadfu. Mtume amekataza kuwinda namna kama huko. Waqala, na katika kukataza kwake akazidi kusema, innahu la yaqtulu saila, hakika kurembea huko hakuwezi kuua kiwindo. Tokea lile kidole cha gumba na cha shahada ukasukuma kijiwe kikaua kiwindo, labda tena iwe tayari ahali ya mnyama ishapita, iwe tena hata kama hapajawindwa kitu ingili anakufa, anakufa tolekuwa. Kwa hivyo innahu, hakika kurembea huko, la yakutulu saida, hakumuui mnyama wa kiwindo, wala yankau ladu, na wala hakumtii jaraha adui. La yankau al-adu ay la yajruhu al-adu, hakumtii jaraha lolote adui. Najidanganya nafsi yako, unacheza tu, ni kumchukua mtu vitani. Ikawa watu wako katika maidani pale wameshughulika, wanatoa na roho, ikawa mmoja kaka pembeni hivi na kidole cha gumba na shahada hivi, hata anapiga hivi, tumpiga na imekuwa namna yake acheza gololi. Wala yankau al-adu, na wala hakumtii jaraha adui. Wa innahu, isipokuwa faida yake kubwa itapatikana, yaqa'ul ain, labda ni kutofua jicho. Wa innahu yaqa'ul ain, hakika kuenda kama huko kuna tofua jicho. Yaqa'ul ain bi maana yukli'u al ain, kuna ngoa jicho. Wa yaksiru sin, na labda itanoa jino, tampiga kwenye jino, labda itanoa jino. Alhadithu mutafakun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili wakubwa wa hadithi, Al-Bukhari wa Muslim, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine imekuja anna qariban liibn Mughaffal, ya kwamba mtu wa karibu sana na huyu Ibn Mughaffal jamaa yake, anna qariban liibn Mughaffal, jamaa wa karibu na Ibn Mughaffal, hadhafa, alifanya mchezo huo wa kurembea kwa kutumia kidole cha gumba na cha shahada. Huyu bwana Ibn Mughaffal aliosimulia hadithi hii, fanahahu, akamkataza jamaa yake, bwana usitembee na kama hiyo, kwani mimi nimemsikia mtume akisema jiskaza kaza kaza kaza kaza, kurembea kama huko hakumpiga raha adui, kurembea kama huko hakuui kiwindo, ila ni kutofua jicho na kuvunja jino. Alipomkataza Ibn Mughaffal jamaa yake wa karibu, wakala na akamwambia inna rasulallahi, hakika mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, naha anil khazfi, amekataza kutokana na kurembea kwa kutumia vidole viwili hivyo. Wakala na mtume kasema waziwazi, inna la tasidu saidan, hakika kurembea huko hakuwindi kinyama chochote. Yule jamaa yake baada ya kukatazwa na Ibn Mughaffal na kuambiwa mtume kasema hivi, thumma aada, jamaa yake karejea tena kuwinda vile vile kwa kutumia kidole gumba na shahada, ndio mchezo wake mwenyewe, nafanya vile vile. Aliporejea kufanya hivyo, faqala Ibn Mughaffal, akamwambia tena jamaa yake, akasema naye jamaa yake akamwambia, uhadithuka, wewe namna gani? Mimi nakusimulia wewe, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu, naha anhu, amekataza jambo hilo, thumma utta takhtifu, kisha unarejea unarembea hivyo hivyo, la ukallimuka abada, mimi sitosema na wewe tena. Nakutajia mtume kasema hivi, wewe unarejea vile vile, basi mimi la ukallimuka abada, sitokusemesha tena wewe. Afala alhadithi, hadithi hii imefirisha mambo mawili. Kwanza, hurmatul khazfi, ni haramu kurembea na kama hiyo, liannahu la faidata minhu, kwa sababu hakuna faida yoyote iliyopatikana katika kurembea kama huko. Warubama, na huenda badili yake, tarattaba alayhi dharar, ikasababisha madhara kama kutofua jicho na kuvunja jino, bil akharina, kwa wengine waliokuwa hawakuhusika na kuwindwa, pengine kapita mtu pahala katofuka jicho, kapita mtu pahala kapigwa kile kijiwe katoka jino, namna kama hiyo, kuna huenda ikaleta madhara kwa wengine ambao hawakuhusika na kuwindwa kile. Faida ya pili, jawazu hajrani ashabil maasi, hapa inaonyesha wazi usahaba wa mtume kumgomea ndugu yake kwamba sipo kusemesha, si kama Muislamu. Hapa sahaba wa mtume ana apa yamini kwamba hatofanya khairi, maana kumsemesha Muislamu mwenzako ni khairi, na Muislamu kakatazwa kwamba yeye hatofanya khairi, ila ni katika njia ya kutia adabu. Ina maana hatosema naye mpaka lini? Mpaka aache tabia ile. Akiacha tabia ile, basi tayari sema naye. Ndiyo maana yake ni kwamba anamtia adabu kwamba wewe ninakwambia kwamba mtume kasema hivi, na halafu warejea vile vile. Hadithi inaonyesha wazi hapa, jawazu, inajuzu hajrani ashabil maasi, kuwahama, kuwagomea watu waliofanya maasi, hata yadauha, mpaka wayaasi maasi. Tumesoma nyuma kwenye kitabu hichi hichi katika mlango wa tauba, waligomewa Waislamu madhubuti Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, na Murara. Watu hawa waligomewa na Waislamu kwa amri ya Mtume aliyepata amri kwa Mwenyezi Mungu kutosemeshwa. Si kitu kizuri katika Uislamu, lakini katika mlango wa kutia adabu, naam, jawazi. Unaweza kabisa kumwambia jirani yako waziwazi, mimi sitosema na wewe, sitokula na wewe, sito hivi na wewe, sito hivi na wewe, mpaka nikuone na swali mwenzangu. Yaka wewe kimbo hichi mpaka leo swali hapo hii ibaraza yetu bwana, wewe uhame bwana. Katika mlango wa kutia adabu, mpaka aje katika faya mzimu. Na hivyo hivyo ndivyo ilivyokuja hata kwa mtu na mkewe. Imekuja vile vile kutia adabu. Kama hawataki kukutihiri, fahajuruhunna, kwanza faibuhunna, wapeni mawaidha, hawakusikia, wahajuruhunna fil madaja, wahameni katika malazi, msilale nao. Ni katika mlango gani wa kutia adabu, hata mtu na mkewe na ibili. Mpaka kama utaacha tabia fulani, basi ina maana kama hakuiacha tabia ile, pengine mtu mke akali anajibu fidhuli katika jambo la sala, unamhama katika malazi. Na liko jambo la tatu, Mtume akulipendelea zaidi hilo. Qur'ani imekuja, wadharibu huna, wapigeni, pigo si la kukata, pigo si la kutia kilema. Lakini Mtume katika hadithi imekuja anasema, siteni katika yale mawili, wafaidhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Hapo tena kama mtu hataki kufanya ibada pamoja na kutia adabu kama huko, ina maana kwamba hafai kuwa yeye ni mke wa Muislamu. Au mwanamume kama hataki bado, mpaka inakuwa tena mtu anasemewa kwa wazee wake, anashtakiwa kwa mashehe, jamani mume wangu hivi na hivi, ina maana kwamba nyumba hiyo haiwezi kukalika na nyumba ya mtu ambaye ni muumini. Kwa sababu sasa shabainika wazi, mmoja ni khabithi na mmoja ni tayyib. Na Mwenyezi Mungu ameweka al-khabithatu lil-khabithina wa ta'ya kwa wabaya wal-khabithuna lil-khabithati, na wanaume makhabithi ni kwa wanawake makhabithi vile vile, wa tayyibatu lit-tayyibina, wanawake wazuri ni kwa wanaume wazuri. Uzuri wa hapa sio wa sura, uzuri wa hapa sio wa umbo, uzuri wa hapa sio wa kabila, ni uzuri wa akhlaqi na matendo ya ibada. وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ, wanawake wazuri ni kwa wanaume wazuri na wanaume wazuri ni kwa wanawake wazuri. Jawaz ni katika mlango kutia adabu. Anasema jawazu hajrani ashabi almaasi hatta yadauha, ni kujuzu kabisa kuwahama watu watendao maasi mpaka wayaache maasi. Unaweza kukataa kusema nao, na hilo akilitakia mtu dalili limekuja. Wamegomewa Waislamu madhubuti, hawakuwa wanafiki. Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayya na Murara ibn Rani wamegomewa kwa muda wa siku 50, na baada ya kumalizika 40 katika 50, anakuja mjumbe rasmi kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, anawaambia watu watatu waliogomewa, sasa Mtume anasema kwamba mtengane na wake zetu. Tutengane na wake zetu? Anauliza Ka'ab ibn Malik, nitengane kwa kumpa talaka, utalikuha amadha afalu, hiyo ina maana ni muache kwa kumpa talaka au nifanyeje? Mjumbe anamwambia, la, sikuambiwa umuache, lakini asikukurubie kwa matamanio na usimkurubie wewe kwa matamanio vile vile. Basi Ka'ab ibn Malik ilibidi ampe mkewe ruhusa, akamwambia, nenda kwenu kwanza, sija kuwacha, nenda kakae kwenu kwanza, imekuja amri ya Mtume, mimi nawe tutengane. Wale wenzake wawili kule, mmoja katika wao amekwenda kuomba kwa Mtume, mkewe kenda kuomba kwa Mtume, mume wangu mimi kwa katika hali kadhaa kadhaa, yeye mtu mzima sana, sasa hivi nimeshakuwa hata kuona uzuri haoni na hivi na hivi, basi utaniruhusu Mtume wa Mwenyezi Mungu mimi nikae pale kumtumikia tu, kumpikia chakula, kumfulia nguo na hivi na hivi na hivi, nimsaidie? Mtume akamwambia, sikatai hilo, isipokuwa asikukurubie kwa matamanio. Yule bibi anasema kwamba sasa hivi hana tena kabisa uwezo wa kumkurubia mimi, kwa sababu tokea kuteremka aya za Qur'ani au wewe Mtume kutoa amri kwamba watu wagomee, wagomewe na Waislamu, basi yeye analia mpaka leo na hajui kula wala kukoga, yupo katika msiba tu. Kwa hivyo haija hata dakika tano kitu kumtamani mkeo, yeye yupo tu hapo nyumbani na analia. Wanamjia watu Kaab ibn Malik, wanamwambia Mtume karuhusu kwa mke wa Hilal ibn Umayya akae kumtumikia, na wewe nenda kwa Mtume ukaombe ruksa akae mkewe kutumikie. Anajibu Kaab ibn Malik, anamwambia mimi niko tofauti sana na Hilal ibn Umayya. Mzee Hilal mtu mzima, mzee Hilal itachukua taabani na hivi na hivi, toto mimi kijana bado na mke wangu kijana bado, atamfikiria vipi? Sijui Mtume atajibu nini. Mimi kuenda pale nilie hali mke wangu atoke nyumbani anitumikie, ataniambia nini Mtume? Mimi kijana shababi, damu yangu changa inakwenda mbio katika mwili, siendi siendi kwa Mtume isipokuwa mke wangu ende zake nyumbani. Hii yote ni kuonyesha kutiwa adabu. Wanakwenda watu marikiti, wanauliza vitu bei gani, hawajibiwi kitu. Kaab ibn Malik anasema ninaswali mimi karibu na Mtume maksudi. Kwanza ninamtolea salamu, sisikii kujibiwa na Mtume salamu. Najiuliza moyoni mwangu, ametikisa angalau mdomo wake kumjibu salamu huyu mimi? Hal haraka shafataihi bi raddi salami am la? Nikiona kusikia sauti ya kujibiwa, ninasogea karibu, ninaswali chini yake pale maksudi. Na anasema wakati naposwali huwa namwibia mtazamo, wa usarrikuhu nadharu, namwibia ibia kidogo kijicho pembe. Nikielekea kwenye swala yangu, ninahisi kama anamtazama mimi Mtume. Nikiinua uso kumtazama yeye kidogo hivi, anageuza uso Mtume za kwingine. Iko tunakwenda hivyo hivyo, nikimtazama anageuka, nikielekea huko anitazama, nikizama anageuka, nikielekea anitazama. Namna kama hiyo ilikuwa mpaka walipoonekana watu wametubu kweli kweli, taubata nasuha, zikateremka aya kutoka mbinguni kuja kuwatakasa. Na kwa hivyo unaweza kabisa kumgomea mtu, na unaweza kutishia kumfutukia mpaka mwanao nyumbani, hamna pesa ya kusukuli, hamna chakula, sikununulii kitu kadhaa kadhaa, sitaki kitu kadhaa kadhaa, na kuanzia leo siamkie mimi, kuanzia leo tusiamkiane mpaka nione kwamba ikifika dhuhuri unakwenda msikitini, jinsi kadhaa kadhaa, huko hivi huko hivi. Hii ni katika mlango wa jawaz kutia adabu, mpaka ayaache maovu yale. Kuanzia mtu mwanawe, mkewe, rafiki zake, jirani zake, anaweza kufanya jawaz, kwa sababu watu kama hawakufanya hivyo, idha nazala albalau, litakapoteremka balaa kwa kuwajiana watu, madamu fulani hataki basi hakuna chochote kipatikanacho. Yaani mtu mwenye moyo wake haonyeshi hata kama kachukia maovu. Kuonyesha kuchukia maovu ni kumtia adabu angalau rafiki yako, unamwambia sitemi na wewe mpaka nikuone unaswali, au mpaka nikuone umeacha mambo haya ya unga, mambo ya kumtabangi, mambo ya wizi. Wewe kimo kama hicho bado unakwenda kushtakiwa kaza kaza kaza kaza kaza. Mimi na wewe bwana suhuba basi kuanzia leo. Namna kama hiyo jawaz, inajuzu kumtia mtu adabu, ikiwa mwanawe, ikiwa rafiki yake, ikiwa ndugu yake, inajuzu kabisa. Kwa sababu idha nazala albalaa, itakapoteremka balaa, ya ummu salihu wa salihu, itawakusanya wote wema na wabaya. Madhali hawakukataza, madhali hawakusema, hawakuonyesha chuki zao, hawakuweza kutia adabu. Unadhani kama ingelikuwa inafanya kazi hiyo kwamba watu wanatia adabu kama hicho, unafikiri pakikuwa lazima angetengenea wote? Uonyeshi hasa kama umeghadhibika, umeharaki na mtu, hamna masikilizano na mtu, hamna kusema vizuri kwa sababu ya jambo la kheri. Kwa mfano kama kuswali, ana mtu akihisi kwamba unajua wewe, mimi nimekuwa kama mnyama, kama ng'ombe, mimi watu wote wasemi na mimi kwa sababu ya badala zipo, si kama wasemi na mimi kwa sababu jambo gani, ni kwamba siswali. Oh, mimi siswali, sitaki kumsujudia muumbaji. Mimi watu wameadhiniwa, wameitwa kwenye swala, mimi nimebaki peke yangu hapa. Anabaki mtu peke yake na karata anazipiga, hana kucheza naye, anangojea watu. Atia adabu hivyo, na wakija wale hawachezi naye kabisa, lakini ile kucheza naye pale ndo matatizo. Nyie mmetoka kuswali, yeye kaka kitako pale na nganda zake, alafu akija pale mnacheza naye? Hapana, ilikuwa ni kugomewa mpaka ajione mnyonge, hana hata wa kucheza naye chalizi, wala haido asitiri kaba kipepe yake. Ndiyo maana Sayyiduna Jibrilu alayhi salamu alipotumwa kwenda kuangamiza kijiji fulani, alirudi kwanza akamwonea huruma mtu wali mcha Mungu mutaabbad mtawa, akamwambia ya Allahu inna fiha abdaka salih, kwenye ule mji ulionambia nikauangamize nimegundua kwamba kuna mja wako mmoja mwema mcha Mungu mtawa, naona kama nitamteketeza na yeye. Vipi mambo aiteketeza hivyo hivyo? Mwenyezi Mungu anamwambia malaika wake Jibril, bihi fabda, huyo ndo mwanze mwanzo kabla ya hawa hofu. Ni mwanze mwanzo, mwanze mwanzo ndio. Kwa sababu gani? Li'annahu lam yataghayyar wajhuhu min ajli, kwa sababu uso wake haukuchange, haukuhadhibika, haukubadilika kwa ajili yangu. Muumini wa kweli lazima abadilike uso wake, abadilike moyo wake kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, ayachukie maovu. Kwa hivyo hadithi hii hiyo kama ingelikuwa yatekelezwa, basi naam, umma wa Muhammad ungetegemea sana. Lakini iko kuonea haya, iko kutahayariana, iko kumtukuzi vibaya, iko mtu kukopa lawama. Hapana lawama. Akikuuliza nini maana ya kwamba wewe na jirani yako hamsemi vizuri, utamwambia wazi wazi kwamba sisemi naye, mwambieni mpaka aache tabia kadha kadha kadha kadha, niko tayari. Lakini kama mwendo wake ni ule ule, mimi hatuwezi kabisa kufahamiana. Lakini hiyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sio kwa ajili ya dunia. Kalafu tukiondoka kwenye hadithi ya 11 tunaingia katika hadithi ya 12 ambayo hii ya 12 ni ya mwisho ya mlango huu, babul muhafadhati ala sunna wa adabiha. Hadithi ya 12 wa an Abis ibn Rabi'a, na kutoka kwa sahaba wa mtume bwana Abis ibn Rabi'a radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amrehemu, anasema ra'aitu Umar ibn al-Khattab, mimi nilimuona Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yuqabbilu al-hajara, analibusu jiwe la al-Kaaba liitwalo Hajarul Aswad. Nimemuona Sayyidina Umar analibusu jiwe lile, kitendo ambacho na mtume alikuwa anafanya kwa hakika. Sayyidina Umar kama na mtume akifanya hivyo, na yeye akawa anafanya. Sasa huyu bwana Abis ibn Rabi'a anasema nimemuona Sayyidina Umar analibusu Hajarul Aswad. Aliposema hajar, yani Hajarul Aswad, wayakulu, na akawa anasema baada ya kulibusu mbele ya hadhara ya watu ambao wanatufu al-Kaaba wakati wa mahujaji na wengine wanafanya umra, akawa anasema a'lamu, mimi najua, annaka hajarun, kwamba wewe ni jiwe ninokubusu. Najua vizuri kwamba wewe ni jiwe hapo ulipo. Una akili, husemi, huoni, jiwe. Si kama ninafanya hivi kwa sababu na kuadhimisha una uwezo wa kunisikia au una uwezo kuniona, kama sikukubuzwa hivyo utasikia adabu. Najua vizuri kwamba wewe ni jiwe. Tena kuwa wewe ni jiwe, ninavyokuelewa, ma tanfau, wewe hunufaishi, wala tadhuru, na wala huleti madhara yoyote. Kama nitaacha kukubuzwa huwezi kunidhuru mimi wewe. Na kama nitaendelea kukubuzwa hivi huwezi kuniletea manufaa mimi wewe. Wewe ni jiwe. ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت كما mimi sikumuona mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, yukabiluka, akikubusu wewe jiwe wewe al-aswad, ma qabaltuka, mimi nisingefanya hivyo. Lakini madhali jambo la ibada unamuona nalo mtume kalifanya, umewasikia masahaba wanakuripotia mtume kafanya, hakuna tena kutia undani au mimi madhehebu yangu hivi, au mimi naona hapa kama hiki kitu akiingia kilini ndio nini kufanya hivi, ndio nini kufanya hivi. Usitie akili yako. Sayyidina Umar anasema wewe ni jiwe, lakini madhali kafanya mtume, ikiwa linaingia kwenye akili yangu, haliingii kwenye akili yangu, madhali ni katika tendo la ibada, wamadaru al-amru fil ibadati ala al-ittiba'i. Wanakubaliana maimamu katika fani usulul fikhi, jambo litakiwalo katika mambo ya ibada ni kufuata vile ilivyokuja, ni kufanya vile ambavyo mtume wa Mungu amefanya. Hakuna hivi wala hivi, hakuna kupunguza wala kuzidisha. Ibada ifanywe vile vile ambavyo mjumbe wa Mungu kafanya, na yeye mwenyewe mjumbe kasema, sallu, mnaposali salini, kama raaitumuni usalli, kama mlivyoniona mimi naswali. Na pia akasema katika ibada nyingine za hija, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu, nitizameni nafanya nini. Hivi ndivyo ilivyo ibada. Kwa hivyo mimi kama ingelikuwa sikumwona mtume anasema Saidna Umar, ma kabaltuka, nisingelikubusu jiwe wewe jeusi. Hadithi hii imetupatia faida kama hivi. Kwanza kabisa, hadithi inaonyesha wajibu mutabaati rasul sallallahu alayhi wasallam, ni wajibu kumfuata mtume, lazima kila muislam amfuate mtume ndani ya ibada. Fima sharahu, katika mambo yote aliyoyawekea sheria, li ummatihi, kwa umati wake, chochote kile ndani ya ibada mtume kapanga, lazima muislam afanye. Ikiwa atamwacha mtume, bila shaka atampata mwingine, na hapo ndio ibada au dini inapotea kidogo kidogo, inafifidika. Tena anasema ni wajibu kumfuata mtume, walau lam yadhhar lahum, hata kama haikuwadhihirikia hao umati wa mtume, wajihu alhikmata minhu, ile nini sababu ya hikma au sura ya hikma, hichi kitendo tunafanya hapa kana hikma gani, pengine watu haikuwadhihirikia. Hapo itabidi wafate muhimu. Hiyo ni ibada imekuja. Walau lam yadhhar lahum, hata kama haikuwadhihirikia wao, wajhu alhikma minhu, ile sababu au sura ya hikma kwa jambo lile, itabidi wafanye hivyo hivyo. Huenda baadhi ya mambo mtu akajiuliza kwa mwingine, kwa akili ya kibinadamu huenda kaona hii ndo nini, lakini si upuuzi huu, si upuuzi. Mtume wa Mungu afanye upuuzi? Hivyo ndivyo alivyofundishwa na Mola wake katika mambo ya ibada. Ukitia akili yako kuinua mikono, kufanyaje, ni kucheza, ni kutikisika, hapa ndo unaharibikiwa tena. Sasa Saidna Umar anaonesha kwamba niko mdhaifu katika kumfuata mtume, hata kama nikubusu jiwe. Magadi mtume kila akitupa rauni ya kwanza anakuja pale alibusu, linaswali rauni ya pili analibusu, rauni ya tatu analibusu, basi na mimi ninafanya hivyo ambavyo mtume kafanya. Na si kama ninakuadhimisha wewe jiwe kwa kuwa nilitia manufaa mimi au kuweza kunidhuru mimi. Wewe ni jiwe, unufaishi wala huwezi kudhuru. Kala taala, Mwenyezi Mungu amesema, wa ma atakumur rasulu fakudhu, na yale aliyokupeni mjumbe wa Mungu yapokeeni, wa ma nahakum anhu fantahu, na yale ambayo amekataza kwa hayo, basi komeni msiyatende. Lakini kitu ambacho kakupeni, basi mkifanye, hata kama haikumdhihirikia mtu nini hikma yake jambo hili. Maana ya kutawadha, viungo vyote vinakoshwa. Huenda mtu kapitike kwenye akili yake, unakosha uso, unakosha mkono wa kulia, unakosha mkono wa kushoto, miguu vile vile inakoshwa, lakini kabla ya kwenda kwenye miguu, kichwani kuna hukumu ya kupaka. Huenda mtu akajiuliza, hii kupaka ndo hapa italeta faida gani? Kukosha ndo kukosha, unatoa taka, pengine umechezea vumbi mchana kutwa, mwili umeharibika, bila shaka kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu na uchafu na maakuli inaingia akilini, kukosha. Lakini sasa kichwa ni kupaka, sio kukosha. Na kupaka maana yake sio kubobeka maji utosini hapa kama wanafanya wengine. Mtume kapaka kichwa kwa maji yale yale ambayo alikuwa ameoshea mikono yake, wakati mwingine na kuwa hata hata kimengine, na akiateka na yamwaga yote, anakwenda na ule umaji maji mikononi tu, basi anaanza hapa, anakwenda mpaka nyuma mikono yote miwili, anarejesha mpaka pale alipoanzia mara moja. Ndio riwaya zimekuja nyingi namna kama hiyo. Sasa mtu atajiuliza, kupaka kichwa maana yake nini? Hakukikosha. Na baadhi ya siku mtume anapaka kitu kiliepo kichwani, kama kilemba, kama kofia, kama nini, anapaka kitu kichwani, si lazima hata nywele kuzigusa. Sasa hapo utajiuliza nini maana ya kupaka, nini hikma yake? Si kazi yako. Hicho ni kitendo katenda mtume wa Mungu ndani ya ibada. Hapa madhumuni yake ni kufuata ilivyokuja, hata kama mtu jambo alikumdhirikia. Na hayo yako mengi ndani ya ibada. Huenda mtu kamdhirikia nini maana ya kwenda Safa na Marwa katika hija, nini maana ya kupiga vijiwe, nini maana ya kupitisha mchana kutwa pale katika Arafa, nini maana ya kulala Muzdalifa. Huenda mtu kampitikia kwamba huu si mchezo tu, hii si pikniki tu, huku si kutembea tu. Na si kutembea tu, ni ibada. Wako wanaofahamu hikma yake mambo yale, na wako ambao hawafahamu, wanajiona nakwenda kirudi tu, wanakwenda kirudi tu. Na huenda mtu akaona ikiwa mambo haya basi sisi hata kwetu tunaweza kufanya. Si kitu kama hili, tunaweza kurejea kuliko hili mara tatu. Na hicho kilkaaba chenye kidogo katikati pale, tunaweza kufanya dubasha kubwa sisi kuliko hili. Ile ibada imewekwa lazima ikafanywe pale, haiwezi kufanywa pengine. Na itabidi wewe katika ibada uifanye, ufanye pale pale, hapana pengine. Hiyo ndiyo ibada inayokuja. Naam, basi al-ibadatu faida ya pili sasa. Ibada tawqifiyatun ni katika jambo lililotia nanga, liko stable, haliyumbi. Tawqifiyya ni jambo lililosimama imara. Yajibu ittiba'iha, ni wajibu kufuata tu ibada kama ilivyokuja vile vile. Iko stable. Hakuna mtu ambaye anaweza kuiumbisha kwamba hii kwa wakati wa sasa hivi bwana haifai tena, weka upande, tafanya vingine sisi. Lazima iwe vile vile. Tokea wakati wa mtume mpaka dunia imalizike, ndio vile vile. Alfajiri rak'a mbili, mbili mbili. Vile vile mtume alivyoiwacha ndio vile vile ilivyo. Ni jambo ambalo tawqifia limetia nanga. Limesimama imara, limethibiti. Yajibu ittiba'iha, ni wajibu kuifuata ibada kama ilivyokuwa. وقال الطبراني امام طبراني anasema wa inma fa'ala umar dhalika sayyidna umar alifanya vile kulibusu hajar aswadi li anna an-nasa kwa sababu watu kanu walikuwa ndio kwanza hadithi ahadin bi ibadati al-asnam ndio kwanza wapya haijapita miaka mingi hata century moja karne moja bado kwanza juzi juzi walikuwa kiabudia masanamu. Kuna baadhi ya watu ilikuwa ile ibada ya kuabudia masanamu kwenye moyo bado haijaondoka kumbukumbu. Utamu na ladha. Kama unavyoona bani Israeli wameshaona miujiza ya Mwenyezi Mungu. Firao anazamishwa na kaumu yake katika bahari. Musa anavuka salama katika bahari ambayo ni pevu, imegawanyika, anapita nchi kavu. Halafu kufika njiani wale bani Israeli wanaona watu wanaabudia sanamu lao, gombe lao na hivi na hivi. Wanadai kwa Nabii Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah, tufanyie na sisi Mungu wetu kama alivyokuwa hawa na Mungu wao. Ina maana yote walioyaona yale miujiza wote ufuzi mtupu, kumbe ndani ya moyo wao katika nyoyo zao wa ushribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim, walimiminiwa wakanyweshezwa utamu wa kuabudia sanamu ya ndama ng'ombe kwa kafiri wao. Kwa hivyo ilikuwa ladha wanayo, na hawa makoreshi ilikuwa vile vile. Kuna wengine ladha baada ya masanamu kumbukumbu ingalipo. Sasa wasije wakaona pale ile kubusu jiwe lile, aha, kumbe katika Uislamu iko vile vile mambo yetu ya kale yale. Ala, mambo si haya basi. Tulikuwa nalo jiwe letu Hubal, tulikuwa nalo Laka, tulikuwa nalo Manata, mambo si haya. Kwa hivyo nadhani sasa hivi huyu amechukua nafasi ya kina Hubal huyu, jiwe liko pale sio? Liko, basi kile kubusu jiwe lile. Sayyidina Omar anawaondoshea itikadi ile. Wazama. Sana katika ibada, maana haiwezi kukubaliwa ibada mpaka mtu akamfuata mtume. Akitaka asitaki, akipenda asipende, akitaka mtu kumkuti Mwenyezi Mungu ni kumuona mtume wake hakufanya vyema katika ibada, hakufidisha nafsi za watu kuziburudisha katika ibada, watu wakaona tutafanya hivyo sisi tunataka, ama hapa itakuwa Mwenyezi Mungu wamemghadhibisha mno. Sheti mtu afinyangike, apinyangike, akubali kuwa laini, kufata namna ya mtume alivyofanya, namna ya mtume alivyosema, namna ya mtume alivyokubali. akukubali kufinyangika hivyo, itakuwa tabu kubwa siku ya kiyama, tegemee kama kuna malipo kule. Kama tutaviona hadithi zinakuja katika milango miwili ya kuja mbele yako. Kwa hivyo ampate mtume fima sharahu li ummatihi, katika mambo ambayo ameyawekea sheria mtume kwa umati wake. Walau lam yadhhar lahum, hata kama haikuwadhihirikia wao, wajhul hikmati, ile sura ya hikma minhu, kutokana na jambo lile. Mtu atahajui nini maana yake, fanya madamu mtume kafanya. Ukipata dalili kama mtume kafanya hivi, pengine utaona aha, hapa hikma yake itakuwa hivi. Ukijua hivyo fahuwa almurad. Lakini wakati mwingine hujui kwa nini kawa hivi, isikupitikie kabisa kama ni mchezo, ni upuuzi mtupu, kwamba nikitaka nitafanya, sikutaka basi. Kila unachokijua hapa mtume kafanya hivi, hususan katika sala kumwabudu Mwenyezi Mungu, usikiache chochote, fanya mambo yote ili upate thawabu kamili. Na kadiri utakavyojitahidi ndivyo Mwenyezi Mungu atakukulipa, na kadiri utakavyodharau ndivyo Mwenyezi Mungu atakukudharau vile vile, akakuacha kama ulivyo. Ukijitahidi kumchunga mtume wa Mungu namna gani kaabudu Mungu ndani ya sala, ndivyo Mwenyezi Mungu atakavyokuheshimia sala yako ile. Na kadiri utakavyodharau kwamba hii ni sunna tu, hii si lazim, ndivyo utakavyodharauliwa vile vile. Na huenda mtu akaondoka patupu kwa sababu kadharau la kwanza, kadharau la pili, kadharau la tatu, kila kitu kiende vile vile. Qala ta'ala, Mwenyezi Mungu amesema, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu, kwani na yale aliyokupeni mtume wa Mungu yakamateni, muyapokee vizuri. Wa ma nahakum anhu fantahu, na yale ambayo amekukatazeni yawacheni. Al-ibadatu tawqifiyya, ibada ni jambo liliokuwa imara, limesimama pande moja tu. Yajibu ittiba'iha, ni wajibu kuifuata kama ilivyo. Qala Tabarani, amesema Imam Tabarani, wa innama fa'ala Umaru dhalika, na kwa hakika alifanya Saidina Umari hivyo, yani kubusu jiwe jeusi lile la pembezoni mwa Hajar al-Aswad kwenye rukn al-Yamani. Anasema li'anna an-nasa kanu, kwa sababu watu walikuwa hadithi ahdi bi'ibadat al-asnam wabiki, wapya kabisa, hazijafika siku nyingi tokea wameabudu masanamu. Unajua binadamu kuliacha jambo alolizoea ni kazi ngumu mno mno. Seuze tena jambo lenyewe ikiwa lilikuwa ni katika itikadi, kaitakidi mtu moyoni mwake kwamba hivi mimi ninaabudu Mungu, au nikifanya hivi mimi ninapata kheri fulani. Jambo lenyewe likiwa ni katika kifungo cha moyoni, itikadi, si rahisi mtu kuumuka mara moja. Wewe tazama mtu kazoea kufikiria tu namna gani tabu anayoipata kwenye kuacha kufikiria upuzi mtupu. Hoshi. Tazama mtu kazoea anakula mkono kushoto, anakulia kushoto, kumvunja aje kwenye kulia kulia, tazama tabu atopata kwa mwanzo na gani. Mtu kazoea kwake zinaa ni maji ya kunywa, haiwezi kupita siku lazima azini. Unadhani kutoka pale kwenye zinaa si katika jambo jepesi? Hata kama anaamua kuacha, kutakuwa na mabaki baki ya makombo makombo kidogo kidogo atakuwa nayo kwanza. Na mshindo wowote utakaotokea duniani, kwanza kidogo na mwepesi, kikipita kitu tu basi hivi, manukato tu basi hivi, inakuwa yuko katika harakati zile, mpaka ipite siku nyingi kwanza. Na hivyo hivyo sikwambii tena katika mambo ya kuitakili. Wale makureshi walikuwa wabichi wapya, ndio kwanza siku mbili tatu wengine wamesilimu. Pengine baada ya kutekwa Maka tu ndio kwanza Saidina Umar anafanya vile na kutamka maneno yale, kwa sababu watu walikuwa ni wabichi. Ana hisa na huyu Saidina Umar, Mwenyezi Mungu kwa hakika alimpa kitu kiitwacho firasa, alipewa kweli na Mola wake. Na mtume sallallahu alayhi wasallam amewahi kutamka maneno akasema, ittaku firasatal mu'mini, ogopeni utambuzi anaokuwa nao mwenye kuamini barabara. Fa innahu yanzuru bi nurillahi, mu'min mwenye utambuzi anaangalia kwa msaada wa nuru ya Mwenyezi Mungu, anampa kwenye moyo wake mambo anakuwa yanayona yakitegwa ya. Tumeona mara nyingi Saidina Umar aya za Qur'ani zikishuka zinawafikiana na vile anavyoona yeye kwenye rai yake. Mara nyingi anamwambia ya Rasulullah, mimi nahisi hivi hivi hivi. Na mtume pengine atakuwa anapata mawazo ya watu wengine, anakwenda kwingine, lakini ikishuka aya inamuwafiki Sayyidina Umar. Lakini firasa inayotisha zaidi, kubwa zaidi, bwana, wasili ambali kuteremkiwa aya ya Qur'ani wakati mtume kishaondoka duniani, bwana. Sayyidina Ali bin Abi Talib anakuja kuona ndoto usingizini, ndoto ya miujiza. Sayyidina Ali bin Abi Talib anaota usingizini ya kwamba alipokwenda msikitini asubuhi alfajiri, kiza kiza, amekutana njiani na mwanamke mtu mzima kikongwe. Mwanamke yule akamwambia, ningoje ningoje Ali. Naam, nakimbilia. Ndio, ningoje kidogo na maagizo. Zawadi yangu hii, natende hii, mnahisi kwamba kitu kizuri sana, nataka ukampe mtume wa Mwenyezi Mungu awagaie maswahaba zake. Hii ni zawadi yeye anaweza kutumia na akawapa sahaba zake vile vile. Hayo yanamjia Sayyidina Ali usingizini, anaambiwa mtume wa Mungu msikizini, mpe tende hii ale na awape na sahaba zake. Nataka mnikubalie jamaa, mapenzi yangu amnijui katika Uislamu na Waislamu wenyewe, chukua pelekee Waislamu hii. Sayyidina Ali akaipeleka tende ile msikitini. Basi wakati anampa mtume tende ile, kwamba nimemkuta bimkubwa mmoja, akanambia ile zawadi ule wewe na masahaba. Bwana mtume kwa mujibu alivyoona Sayyidina Ali, mtume hayupo duniani, anaona usingizini. Ni kwamba alichokiona usingizini ni kwamba alipoamka njiani anakwenda alfajiri, sasa yuko macho. Anaamka usingizini, anakutana naye kweli yule kizee. Lakini mambo haya yatakuwaje leo? Anamwambia maneno yale yale, sasa yu macho. Hii tende utampelekea Amiri al-Mu'minin, kwa sababu alikuwa mtume hayupo katika hiyo. Ilikuwa ni ukhalifa Sayyidina Umar. Tende hii mpelekea Amiri al-Mu'minin na umwambie kwamba anaweza katumia na kuwapa masahaba vile vile. Ama kwa hakika lilikuwa ni jambo zito mno kwa Sayyidina Ali, akitetemeka miguu kwa badu. Kule usingizini, lakini niliamba kampe mtume, sasa nikampe Amiri al-Mu'minin. Ndiyo aliyopo. Hai. Lakini usingizini Sayyidina Ali, wakati alipokuwa anampa mtume tende ile, mtume alianza mwanzo kumpa hadi akamwambia, Ali itakubidi uonje wewe. Akachukua mtume tende ile usingizini Sayyidina Ali, mtume akachukua tende akamtumbukiza Sayyidina Ali kinywani. Sayyidina Ali alipata tende tamu hajapata kuonja maisha yake tokea azaliwe, kwa ufalaza aliyoipata. Akamwambia mtume, zidni ya Rasulullah, niongeze kidogo kwa ya pili. Pale pale akazindukana na adhana alfajiri tayari. Alipoamka njiani akamkuta kweli bi mkubwa anampa tende, lakini sasa anamwambia kampe Amiri al-Mu'minin. Sayyidina Ali anajiuliza, nilipokuwa nikimpa mtume, mtume alimtia mie kinywani mwanzo, na wakati nilipotaka niongeza nikazindukana, sasa haya mambo yatakuwa vipi? Kilichobadilika ni kwamba simpelekei mtume, nampelekea Amiri al-Mu'minin. Alipompelekea Sayyidina Umar tende ile baada ya swala al-fajr, Sayyidina Umar alibaki kizingitini pale, akamwambia Ali, fungua kinywa. Akafungua kinywa Sayyidina Ali, akatoa tende Sayyidina Umar akamtumbukiza kinywani. Sayyidina Ali aliona tende ile kama ladha ya usingizini, ajabu kubwa, hajapata kuonja maisha yake. Akamwambia Sayyidina Umar, zidni ya Amiri al-Mu'minin, nizidishie kidogo. Hapa ndipo Sayyidina Umar alipotamka maneno ya ajabu, ambayo hiyo ni firasa ambayo mpaka leo Waislamu dunia nzima wanataajabu. Alimuuliza, kwani mtume wa Mungu alikuongeza? Subhanallah. Alikuweko wakati ule katika kichwa cha Sayyidina Ali alipokuwa anaota, au akajuaje? Ittaqu firasata al-mu'min, iogope firasa ya mu'min. Maana umdanganyi mu'min. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewapa kipaji. Akikutizama usoni mtu anaona alama ya uongo ndani ya macho yako. Kujaanza fanlos. Ile sura kiona tukishakujua. Kuna mpango wote kumdanganya. Mwenyezi Mungu mwenyewe yuti imanyashao. Hii ni fadhila ya kumpa mtakaye. Na Umar alipewa nyingi kakajiri. Anamuuliza, kwani mtume wa Mungu alikuongeza? hajakuongeza, basi kama hajakuongeza, basi na mimi vile vile itabidi nisikuongeze, na wenzako wanataka vile vile. Haya, njoo ni moja moja, njoo fulani, njoo fulani. Sasa kwa firasa aliyonayo bwana huyu ilikuwa inampitikia hata kuswali. Makamu Ibrahim alimwambia Mtume katika Hijjatul Wadaa, baada ya kutufu rauli sabaha zile, Sayyidina Umar akalilia hali, natamani kama tungepata kuswali pale alipokuwa anasali mzee Ibrahim mwenyewe. Bwana Mtume anamwambia, sijapata idhini kwa Mwenyezi Mungu bado, sitaweza kufanya hivyo. Kama Mwenyezi Mungu atanipa idhini, na mimi natamani vile vile. Pale pale Mtume anamaliza rauli ya sabaha ya Al-Kaaba, kikashuka chuma cha Qur'ani, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mtume anamwambia, hii imeteremka kutokana na tamaa yako Umar ya kuswali Al-Kaaba, imeshuka kwa ajili yako hii. Kuanzia pale ikawa ndiyo sunna kuswali makamu Ibrahim baada ya kumaliza tawafu. Mtu huyu leo analiambia jiwe, wewe jiwe ninakuona mimi, nakujua kama ni jiwe, hudhuru wewe, kunufaishi wewe, na lau mimi kama nisingemwona Mtume nakubusu, nisingekubusu mimi. Hii anasema Tabarani, innama fa'ala Umar dhalika li'anna an-nasa, kwa sababu watu, kanu hadithi ahli bi ibadati al-asnam, walikuwa ndio kwanza wapya kabisa katika jambo la kuabudia masanamu. Fa khashiya Umar, akaogopa sana Umar, an yadhunna al-juhalu, wasije wakafikiria wajinga, wasije wakadhani wajinga, anna al-istislama bil al-hajar, ya kwamba kule kubusa au kubusu jiwe jeusi, mimbabi ta'arimi lahjari, ni katika mlango wa kuadhimisha mawe katika Uislamu. Wasio kadhani wajinga kwamba Uislamu unaadhimisha mawe, na hivi ndivyo wanavyojaribu kukritisize manaswara katika Uislamu. Walipoona kwamba Waislamu wamewashika, wanatoa toa kila siku katika dini yao, na hivi sasa duniani kuna ugomvi mkubwa juu ya habari ya talaka na habari ya kuongeza mke zaidi ya mmoja, ugomvi mkubwa ndani ya ule fara. Matajiri wenye uwezo wanagombana kabisa na mapadri na mapofu kuhusu habari ya kutaka wazimwe kuhusu kuwa na mke zaidi ya mmoja, kwa sababu wao ndio wana uwezo kukaa na mke zaidi ya mmoja. Kwa hivyo hilo jambo halipiti kabisa, kwa sababu wenye uwezo, matajiri wenye pesa hawalitaki, wanataka mke zaidi ya mmoja wao. Na kuhusu habari ya talaka kwamba isitolewe, watu waasiane hivi hivi tu, kila mmoja yuko mbali na mambo yake, talaka isitokee, hapa pana ugomvi vile vile. Wanasema mpaka lini mwanamke atakuwa kwenye pingu hizi za maisha, haolewi na mume mwingine, udhia ukesha, anasononeka, na inabidi afanye machafu sasa, na hako, na hali ya kuwa ni mke wa mtu, hapa pana ugomvi sasa. Basi wanajaribu sasa manasara kutaka na wao vile vile kuonesha katika Uislamu kuna dosari. Asi wanasema ya kwamba Waislamu wanaabudia jiwe, Waislamu nao pia wanaabudia masanamu. Ukiwauliza wapi hapo, umeona sanamu lolote katika msikiti wewe, atakwambia la, jiwe linaabudiwa kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kaaba pale pale Maka. Asi katika kuonekana watu wanalibusu au kuligusa au kuashiria kama mtu yuko mbali. Waislamu hawaliabudu lile, Waislamu hawalitukuzi lile. Kwa hakika ile ni alama ya ibada ambayo Mtume wa Mungu kafanya. Na wanafalsafa waliokwenda dipu sana katika kutoa hikma ya kubusu jiwe lile au kuligusa kwa mkono, mtu akabusu mkono wake au kuashiria kwa mkono kama yuko mbali, wanafalsafa wanasema jiwe lile ni qit'atun min al-ardhi, kipande cha ardhi kile kimehusiana na material ya ardhi, ni sehemu ya ardhi. Na ardhi, Mwenyezi Mungu anasema idha zulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha, siku hiyo ardhi itasimulia mambo yake mengi yaliyofanywa juu yake ardhi, mazuri na mabaya. Ikiwa lile jiwe ni kitatu min al-ardhi, na ardhi tuhadithu akhbaraha, na jiwe litatoa habari zake lile kwa kila anayofika pale, jiwe ni shahidi, aliyembusu kwa mdomo, aliyekwenda akambusa kwa mkono, aliyekwenda akaashiria, jiwe litasema fulani bin fulani kaja hapa amebusu, fulani bin fulani kaja hapa ameshika kwa mkono, fulani bin fulani kaja hapa ameashiria yuko mbali. Wote wote wote jiwe litawataja. Hapa wana falsafa wametoa hikima hiyo. Wengine nyuma kule hawakujua nini hikma yake. Omar anaambia mimi najua wewe jiwe, hudhuru kunufaishi, lakini nimemwona mtume anafanya hivyo na mimi ninafanya hivyo kwa sababu mtume kafanya. Kama kanat aljahiliyatu ta'taqiduhu, kama walipokuwa wajinga wakitakidi fil awthani, katika masanamu, ya kwamba wao wanayatukuza wanayaadhimisha na yatakuwa ni waombezi mbele ya Mwenyezi Mungu, jiwe lile kwa hakika ni ushahidi, ni qit'atun min al-ardh, ardhi ikiwa tuhadithu akhbaraha, na jiwe litazungumza mambo yake vile vile, kwa sababu ni sehemu ya ardhi vile vile. Inshallah, kwa leo kwanza tutafikia hapa. Mlango wa muhafadhati ala sunnati wa adabiha umemalizikia hapa. Darsa itakayofuatia katika riyadu salihina itakuwa ni mlango wa 17 tokea tumeanza kitabu mwanzo, itakuwa ni mlango 16 imekwisha, unafuatia mlango wa 17 ambao utakuwa babu wujubu al-inqiyadi, ni mlango wa kuonyesha wajibu wa kufuata li hukmi Allah ta'ala, hukumu ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Wa ma yakuluhu, na yale ambayo anoyasema, mandu'ya ila dhalika, mtu anoitwa katika hukumu hizo. Wa umira bima'rufin, na akamrishwa kufanya wema, au nuhia an munkarin, au akakatazwa kufanya uovu, nini atakiwa aseme yeye? Huo ndio mlango wa 17 unaofuatia. Tunakumbushana kawaida yetu ya kukusanya michango kwa ajili ya kuendesha shughuli za da'wa katika msikiti hapa, inaendelea kama kawaida, wakusanyaji watakuwepo nje msikiti insha Allah baada ya sala ya Isha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا.